क्यों देखता है इंसान आईना। जाने क्यों देखता है इंसान आईना। देखा नहीं सही जब, देखा नहीं सही जब पहचान आईना। जाने क्यों देखता है इंसान आईना। देखा नहीं सही जब, देखा नहीं सही जब पहचान आईना। जाने क्यों देखता है इंसान आईना। जाने क्यों देखता है इंसान। कुछ भी नहीं आँखों का धोखा है, आता है वो नजर दिल में जो होता है। आईना और दिल का एक सा फसाना है, अंजाम जाने क्यों।